राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी शनिवार विक्रम संवत 2059 8 जून 2002 सायं लगभग 3:30 गीता हंसर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण भगवान में आत्मीयता और प्रियता हो जाए ये असली भजन है, परंतु जो ये नाम जप किया जाता है ये क्या चीज है? वो बस नाम जप है भगवान में प्रेम हो जाए, भगवान मीठे लगे, भगवान प्यारे लगे, नाम जप करते करते प्रियता पैदा हो जाए, प्रियता पैदा हो, प्रियता पैदा होने के लिए सब है। भगवान मीठे लगे मेरी कोई परवाह नहीं, भगवान मीठे लगे फिर चाहे नाम ले हो चाहे मत ले हो, ऐसा तो नहीं है? नहीं क्यों ले, नाम जो रह नहीं जाएगा, नाम बिना रह सकेगा नहीं, हाथ की बात नहीं है, नाम आएगा अब नाम आएगा, प्यास लगे जब जल का नाम नहीं रहता, भूख लगे जब अन्न का नाम नहीं रहता, परंतु मन रहता है, मन ऐसे भगवान में मन लगे मीठा लगे, भगवान भगवान प्यारा लगे, भगवान प्यारा लगे यही भजन है, यही भजन है असली भजन है, भगवान मीठे लगे। संसार के मोह जाल से छूटने के लिए भगवान के प्रति समर्पित होने की बात आती है, भगवान के शरण हो जाओ, पर ये समर्पित होना क्या है, क्या उपाय है, कैसे हम समर्पित हो गए? ये आप ये छोड़ी जानते हैं, आप ये भोले भाई लड़के भोले भाई वो जानते हैं, सास वैसे गहनाते हैं ना, ससुराल से कहना है शैल देखते हल्दी होते अपना स्नेह होते प्रेम होते, ऐसे भगवान अपने लगे अपने मीठे लगे, भगवान मीठे लगेगा, भगवान ने ये कहा तो आप मीठे लगो, कहीं रहो कुछ भी करो कोई आग्रह नहीं, मीठे लगो, आपका नाम मीठा लगे, आपकी स्मृति मीठी लगे, आपकी लीला मीठी लगे, आपका चरित्र मीठा लगे, अच्छा लगे मीठा है, भगवान मीठे लगे, भगवान के सदा में प्रेम हो जाए, बोलो भगवान भगवान अच्छे रहे, भगवान अच्छे मीठे, भगवान की बात अच्छी लगे, नाम प्यारा लगे, भगवान ने जीना प्यारी लगे, भगवान ने जल को देख कर मस्त हो जाते हैं, भगवान का चरण दस है, भगवान के संबंध में कोई बात सब कम ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। भगवान का नाम मीठा लगे, भगवान की लीला मीठी लगे, भगवान के चरित्र मीठे लगे, भगवान की बात अच्छी लगे, सरोवर पर एक बुगला बुगला खड़ा था, तो भगवान ने कहा कि लक्ष्मण ये प्यासे मर रहा, तुम्हारा सरोवर खड़ा है, सरोवर खड़वा है, परंतु भगवान ने यादगिरी तब जल पिया। ये जो कीर्तन करते होने राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सात बार करो और मस्त जो नाम है वहां गंगा जी किनारे बैठ जाओ उसे राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम अब बोलो मेरे नाम। अरे भगवान में लग जाए लग जाए लग ही जाए और जरूरत नहीं और आवश्यकता नहीं, भगवान में केवल लग जाए। लोग पागल कहते पागल पागल अरे बोले छिवा नहीं तो पागल में बड़ा अच्छा भगवान में ही रह जा भगवान में ही राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम नशा ऐसा कर जैसा अंधा धुन लोग रहे आप करे आनंद भगवान है चरण आपकी उम्र सफल हो जाए आपका जन्म सफल हो जाए भगवान मदद हरदम भगवान लगा हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे नाथ हे नाथ भूलो मेरा हे नाथ हे नाथ हे नाथ भगवान पुकारो पुकारो पुकारो और यही पुकार हे नाथ बोलो हे नाथ बोलो मस्त शब्द मौज हो जाएगा सच्चे देश है भगवान बने जाए फिर कोई गुरु नहीं।